اب اس منظر کشی کے بعد انسان کو مخاطب کیا گیا کہ اے انسان، یہ سارا اہتمام تیرے لیے ہو رہا ہے، یہ ساری جگہ کی تیاری اور انسانوں کو نئے سرے سے بنایا جانا دراصل تیرے امتحان کے لیے ہے، لیکن تو اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تجھ کو تیرے معزز رب کے بارے میں، رب کریم کی طرف سے؟ یہاں دھوکے سے مراد کیا ہے؟ کہ تو اس کی اصل قدر نہیں پہچانا، تو اس پر ایمان نہیں لایا جس نے تجھ پر احسان کیا، جس نے تجھے وجود بخشا، جس نے تجھے عقل اور فہم دی، جس نے تجھے زندگی گزارنے کے سارے اسباب مہیا کیے، تو اسی کو نہ جان سکا، اسی کو نہ پہچان سکا، اسی کے بارے میں دھوکا کھا گیا۔ یہاں اسلوب جو ہے استفہامیہ ہے اور اظہار تعجب کے لیے ہے، یعنی ما غرک، ما سوالیہ ہے، استفہامیہ، کہ بتاؤ تو صحیح آخر کیا چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، بنیادی طور پر تو یہاں انسان سے مراد وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کو مانتا ہی نہیں، لیکن بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بظاہر اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن عملی زندگی میں اس کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہیں کہ خود کو دھوکے میں مبتلا کیے رکھتے ہیں۔ جسے پیچھے گزر چکا نا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ مثلا زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، لیکن عملی زندگی میں کیا واقعی ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں؟ کیا کبھی کسی موقع پر کوئی غلط کام ہم نے چھوڑا یہ سوچ کر کہ وہ دیکھ رہا ہے، یا کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے نکالتے رک گئے کہ وہ سن رہا ہے؟ تو ما غرک بربک الکریم، تو اپنے رب کو عزت نہیں دیتا جس کے وہ لائق ہے۔ یعنی انسان کسی بڑے کو دیکھتا ہے تو شرما جاتا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، یعنی ایٹ لیسٹ دنیا میں اپنے سے بڑے انسان یا جس کی کوئی تھوڑی بہت قدر رسپیکٹ ہو اس کے بارے میں تو انسان ہمیشہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں اس کی پریزنس میں، اس کے سامنے، اس کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے حیا آتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کون ہیں، کتنے ہیں جو واقعی اللہ سے حیا کرتے ہوں؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے، تو لوگوں نے کہا ہم تو بہت حیا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسے نہیں، جو اللہ سے حیا کرتا ہے وہ اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ اپنی سوچوں میں بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے، اور وہ اپنے کھانے پینے اور دیگر ازدواجی زندگی کے معاملات میں بھی تقویٰ کی روش پر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر دیکھیے، مثلا اگر اللہ الوکیل ہے اور مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو کیا واقعی مختلف کاموں میں میرا اس پر بھروسہ ہوتا ہے، یا اس پر توکل کی بجائے میں انسانوں پہ توکل کرتی ہوں؟ اسی طرح اگر وہ رازق ہے تو کیا مجھے یقین ہے کہ وہ رازق ہے؟ اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ظاہری اور مادی اسباب کو ذریعہ رزق بنا کر حلال حرام کی پرواہ ختم کیے ہوئے ہوں؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے عیبوں اور گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ان کو رسوا نہیں کیا، اور وہ اس کے اس لطف و کرم سے اور زیادہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی فوری سزا نہیں دیتا، تو وہ اس بنا پر اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الذی خلقک فسواک، وہ رب کریم جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر درست کیا، پھر برابر کیا، یعنی جس کے تجھ پر بے شمار احسانات ہیں۔ خلقہ کا، کسی چیز کا خاکہ بنانا اور پھر اس کو پیدا کرنا، یعنی ڈیزائن اور ڈرافٹ کے بعد اس کو اس کی اصل شکل میں لے آنا، اس کی تخلیق، اور پھر اس کے بعد فسوا کا، نوک پلک سنوارنا، عدل کا، توازن قائم کرنا، جس کے لیے ایک دوسری جگہ پر آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اے انسان تجھ پر بے شمار احسانات ہیں، تو کچھ نہ تھا، جسے کل بھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھی اس کی حقیقت، آج سے ہم 100 سال پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو ہم کیا تھے، کہاں تھے، کس جگہ تھا ہمارا یہ جسم اور وجود، سب مٹی میں تھا، کہاں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس شکل میں لایا، اور ہمیں جس شکل میں بھی ہم ہیں، جو بھی ہماری فزیک ہے، جو بھی ہمارا ناک نقشہ ہے، اس کی ڈیزائننگ کس نے کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو خلق کا میں کسی چیز کا نقشہ بنانا اور پھر اس کو تخلیق کرنا دونوں آتے ہیں. پھر ایسا نہیں کیا کہ صرف نقشہ بنا کے اور عمارت کھڑی کر دی جیسے عام طور پر ہوتا ہے، اور نہیں دیکھتے کون سی اینٹ کہاں لگی، کوئی کلر کمبینیشن بھی ہے یا نہیں، یا کوئی تناسب بھی ہے یا نہیں. عموماً آپ دیکھیں عمارتیں کس طرح بنی ہوئی ہوتی، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان ایک تناسب کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر اعتدال ہے، ایک ہارمنی ہے، ایک بیلنس ہے، اس کو بھی قائم کیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ہے. ایک ٹانگ اگر چھوٹی ہوتی، ایک بڑی ہوتی، ایک ہاتھ موٹا ہوتا اور ایک سکڑا پتلا ہوتا، تو کیا بنتا؟ ہمارے اپنے ہی جسم میں بیلنس نہ ہو پاتا، ہم چلنے سے بھی بیزار ہوتے. تو سب سے پہلے ایک حقیر نطفے سے تجھے وجود بخشا، پھر فسوا کا تجھے انسان کامل بنایا، تو سنتا ہے، دیکھتا ہے، عقل فہم رکھتا ہے، اور پھر فعادل کا تجھے خوبصورت بنایا، تیری دونوں آنکھوں اور دونوں اعضاء کے درمیان بہترین قسم کا بیلنس قائم کیا. فی ای صورت ما شاء ارکبک، جس صورت میں، جس شکل میں اس نے چاہا تجھ کو ترکیب دیا، تجھے جوڑ دیا. رکبک کا لفظ رکبہ سے ہے، رکبہ سواری کرنے کو کہتے ہیں نا، ایک کے اوپر ایک چیز کا چڑھنا، یعنی ایک جوڑ پہ دوسرا لگایا، ایک چیز پہ دوسری باندھی، اور ایک بہترین شکل میں یہ سب جوڑ لگائے. اور آپ دیکھیے کہ جوڑوں میں سے کوئی جوڑ بظاہر نظر بھی نہیں آتا نا، مثلا گھٹنوں کا جوڑ ہے، ہاتھوں کے جوڑ ہیں، انگلیوں کے جوڑ ہیں، ان سب کے اوپر اتنا خوبصورت لباس سکن کا پہنا دیا کہ ہر چیز بالکل اسموتھ ہو گئی. اگر یہ ہڈیاں الگ الگ ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے جسم پر اللہ کی رحمت سے گوشت کم ہوتا ہے اور ہڈیاں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، تو ہڈیاں کس سے بھی چپتی ہیں، دوسروں کو بھی چپتی ہیں اور خود ان کو بھی. اور کہا یہ کہ بالکل ہی اسکن نہ ہوتی، صرف انسان ہڈیوں کا مجموعہ یا ایک ڈھانچہ ہوتا تو اس کی حالت کیا ہوتی. تو انسان کی جو اسکن کی اسموتھنیس ہے اور جوڑوں کا نظر نہ آنا ہے، یہ ترکیب، یعنی ترکیب کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، جیسے جکسو پزل ہوتی ہے یا جیسے بچوں کے ٹوائز میں لگو ہے تو اس میں مختلف چیزیں آپس میں جوڑ کے ایک چیز تیار کرتے ہیں، تو اس کو رکبہ کہتے ہیں. یعنی لگو کے ایک چیز کا دوسرے پر رکھنا جو ہے یہ رکبہ ہے، یعنی ترکیب دینا کہ کون سا پیس کہاں لگے گا، کہاں لمبا، کہاں چھوٹا. تو آپ دیکھیے ہماری جتنی بھی ہڈیاں ہیں، اب اس وقت موقع نہیں مختلف چیزوں کو دکھانے کا، لیکن انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع ہوا تو ایسی پریزنٹیشن تیار کرنی چاہیے کہ ایک جوڑ دوسرے جوڑ میں کس طرح فکس ہے اور کس بہترین طریقے سے اندر ترکیب دیا گیا ہے. یعنی ترتیب نہیں سمجھے اس کو، ترکیب، یعنی کس چیز کو کہاں ملایا اور جوڑا گیا ہے. جیسے کھانا پکانے کی ترکیب ہوتی ہے نا، ترتیب تو نہیں ہوتی، ترکیب ہوتی. ترکیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے کیا ڈالنا ہے، اس کے اوپر کیا. مثلا بریانی آپ بناتے ہیں تو اس میں ایک طے کس کی، دوسری کس کی، تیسری، تو اس کو ترکیب کہتے ہیں. اور اگر آپ اس کو الٹ دیں تو اس کا وہ مزہ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم کے اندر بعض ہڈیاں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، یعنی بعض تو میجر ہڈیاں ہیں اور بعض چھوٹی ہیں. بعض بڑی چھوٹی لگتی ہیں، تو پھر ان کو سپورٹ دینے کے لیے اگر آپ اپنے گھٹنے کی ہڈیاں دیکھیں ساری، کہ جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ فکس کی ہوئی ہوتی ہیں کہ پرفیکٹلی موومنٹ ہو سکے. اور اگر خدا نہ خاصا ذرا سا بھی اس میں ہڈی تو کیا، تھوڑی سی رگ بھی کھچتی ہے تو انسان چلنے کے قابل نہیں رہتا. یہ ساری ترکیب اللہ نے کسی سے نہ سیکھی ہے، نہ پوچھی ہے، نہ کسی کی نقل ہے، یہ سب اس کی اپنی مرضی ہے. فی ای صورت، جس شکل میں، ما شاء ارکبک، اس نے چاہا تجھ کو جوڑا، چاہا تو اچھی صورت میں اور چاہا تو جیسے مرضی. جیسے آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا اخبار میں کہ وہ دو بچیاں تھیں جن کے سر آپس میں جڑے ہوئے تھے، ان کو جب الگ کیا گیا تو دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ بھی فی ای صورت ما شاء ارکبک، کیونکہ قرآن تو سب کے لیے نا، صرف ہمارے لیے تو نہیں، جن کو اللہ نے احسن تقویم میں بنایا ہے تو ان کو اس شکل میں کیوں بنایا، اس کی مرضی، اس کی تخلیق، وہ جیسے چاہے بنائے، وہ ہم کو سبق سکھائے. لیکن ہم دوسروں کو اس طرح دیکھ کے کبھی شکرانہ ادا نہیں کرتے. ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہمارا خدا نخواستہ سر کسی اور سے جڑا ہوتا یا ہاتھ ہی جڑے ہوتے تو کیا بنتا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. اور پھر مثلا بھووں کا سائز کیا ہو، درمیان کا فاصلہ کتنا ہو، کتنی تھک ہو، کتنی تھن ہو، آنکھوں اور بھووں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، پھر بھووں اور ماتھے کے درمیان، سر کے بالوں اور ان بھووں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، چہرے کی لمبائی کتنی ہو، چوڑائی کتنی ہو، یہ سب کچھ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے. جس انسان کو جو چاہی صورت بخشی، کسی کو ماں کے مشابہ بنایا، کسی کو باپ کے بنایا، اور کسی کو دونوں کے نہیں بنایا، پچھلے آبا و اجداد میں سے کسی کی شکل پہ بنا دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ چاہے تو انسان کو خوبصورت ترین پیدا کر دے، وہ چاہے تو قبیح ترین جانوروں کی شکل میں پیدا کر دے، لیکن یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں فی احسن تقویم بنایا. لیکن اے انسان، تو اپنے رب کی قدر نہ پہچانا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ سب اس کا لطف و کرم ہے کہ اس نے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. کلا، ہرگز نہیں. کلا کا معنی ہے حقاً، بالکل سچ ہے، بالکل درست بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ یعنی فریب نفس میں مبتلا ہونے کی کوئی صورت نہیں، کوئی جواز نہیں. اصل سبب رب کی ناقدری کا یہ ہے کہ تم یوم الدین کو نہیں مانتے. بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا سزا کو، بدلے کو جھٹلاتے ہو. اگر تمہیں یقین ہوتا کہ تمہارے اعمال کا کوئی بدلہ ملنے والا ہے، تو پھر تم برے اعمال نہیں کرتے. کیونکہ انسان کو جب نتیجے کی فکر ہوتی ہے، تو انسان کا عمل درست ہونے لگتا ہے. تو گویا انسان اپنے آپ کو سب سے بڑے کس دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، کہ انسان یہ سوچ کے کام کر رہا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر لوں، جنت تو مجھے ملنی ہی ملنی ہے، میں جو کچھ بھی کر لوں، میرے لیے سب اچھا ہے، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. اور یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، ذرا اپنے آپ کے بارے میں سوچے. کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اگر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو تم نے کیا تھا سب بیکار تھا، آج ہم یہ سوچ رہے ہیں تو بڑے نیک کام کر رہے ہیں، بڑے عالی شان کام کر رہے ہیں. ہم اکثر اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں ہم نے کرنی، اور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اپنے آپ کو اور تھکانے کی کیا مصیبت ہے؟ بس کافی ہے جو کچھ کر لیا، اور لوگ تو یہ بھی نہیں کر رہے. اسے اپنے آپ کو ایک دھوکہ ہی دیتے ہیں نا، ہم بہت نیک ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو ہمارے جیسا کام نہیں کر رہے، معلوم نہیں وہ اور کیسے کیسے نیکی کے کام کر رہے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوں. ہم تو اشتہار دے دے کے کام کر رہے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ خاموشی سے نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں. تو اسے اللہ کو پتا ہے نا کہ کون کس درجے پر ہے، کون کس لائق ہے. تو اس لیے کبھی بھی انسان خود کو دھوکے میں نہ رکھے، کبھی نفس کے دھوکے کا شکار نہ ہو، کبھی اپنی نیکی پہ نہ بھولے، کبھی اپنی نیکی کے بارے میں بہت خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں نے بہت تیر مار لیے. کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ شخص کا عمل کس لائق ہے، کس پلے میں ڈالا جانا چاہیے. کیونکہ صرف ظاہری شکل و صورت ہی تو نہیں دیکھی جاتی نا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے نیت پیچھے کیا ہے، کس سوچ، کس جذبے کے. اور پھر سب سے بڑی مشکل نیت اور سوچ بھی کسی طرح کنٹرول کر لے انسان. ہم عورتوں کی بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سے عمل کر کے گنواتے ہیں، بہت سے اچھے کام کر لیے، پھر کبھی کسی پہ احسان جتا لیا، کبھی اللہ کی خاطر کیے جانے والے کاموں میں صلہ انسانوں سے مانگا، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے خود کو دھوکے میں رکھا، کبھی ایسے کوئی کام کر لیے کہ جن سے کیے کرائے تو پانی پھیر دیا. خصوصاً زبان کے پھسلے ہوئے غلط لفظ جو بے بنیاد ہوتے ہیں بعض اوقات بالکل، وہ انسان کے عمل کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. کہتے ہیں انسان بے خیالی میں ایک جملہ بولتا ہے اور جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پہنچتا ہے. تو ہمیں سب سے بڑھ کر تو اپنی زبانوں پر ہی کنٹرول نہیں ہے، جو دل میں آتا کہتے چلے جاتے ہیں، چاہے اس کی کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو. تو انسان کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ ایک تو اپنے رب کی قدر نہیں پہچانتا، دوسرے صلے کے بارے میں اس کے تصورات یا اس کا یقین کامل نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہے. بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، کیسے دھوکہ کھا رہے ہو؟ تم پر تو نگران مسلط ہیں، وہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تمہارے سب اعمال، سب گفتگو، ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، ان کو سب پتا ہے، ہر وقت نگرانی ہو رہی، آل دا ٹائم انڈر آبزرویشن ہو. اور ولید بن مغیرہ کی جو ڈسکرپشن بتائی گئی تھی پیچھے سورت المدثر میں، انہ فکر وقدر عبس وبصر نظر، ایک ایک حرکت کی، ایک ایک قدم اٹھانے کی، نگاہ ڈالنے کی، فیوری چڑھانے کی، سوچ کے انداز کی، اتنی تفصیل کے ساتھ اگر آبزرویشن ہو رہی ہے تو کیا ہمیں اس کا احساس بھی ہے؟ کبھی کتنا بھولتے ہیں نا ہم، کتنا زیادہ. بل تکذبون بالدین، مشکل یہ ہے کہ تم جزا کے بارے میں، سزا کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو. یہ ہے تمہاری اصل خرابی. تمہارا خیال یہ ہے کہ اچھا کرنے کا صلہ بھی وہی ہے جو برا کرنے کا ہے، اسی لیے بے دھڑک برا بھی کر لیتے ہیں، یا اچھا اور برا کرنے میں کوئی بہت واضح فرق نہیں ہے. جب جی چاہا اچھا کر لیا، جب جی چاہا برا کر لیا. نہ اچھا کر کے کوئی اطمینان ہے اور نہ برا کر کے کوئی پشیمانی ہے. وہ نہن نفس عن الہوا کی تو کیفیت ہی نہیں ہے. تو مت بھولو، تمہیں خبر نہیں ہوتی، تم بھول جاتے ہو، تمہیں یاد نہیں ہوتا، لیکن لکھنے والے معزز کاتب ہر ہر چیز لکھ رہے ہیں اور ان کی معلومات بالکل درست ہیں. وہ دن رات تمہارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. ان الیمین و ان الشمال قید، ایک نہیں دو ہیں، ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہیں، اور اللہ کے ہاں انجام دونوں طرح کے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، نعیم میں ہوں گے. وہ ان الفجار لفی جہیم، اور بے شک فاجر و فاسق جہیم جہنم میں ہوں گے. جیسے سورۃ الشورى میں آتا نا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اور فجار کا لفظ بھی فجر سے ہے، وسیع پیمانے پہ بد عملی کرنے والا، بہت زیادہ غلط کام کرنے والا، یعنی کھلے عام اور دل کھول کے غلط کام کرنے والا. ابرار بر کی جمع ہے، نیک کام کرنے والے، جو خوب خوب نیکیاں کریں بلکہ نیکی کے مواقع کی تلاش میں رہیں. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم یصلونها یوم الدین، وہ اس میں داخل ہوں گے. کون؟ فجار. کب؟ یوم الدین، جزا سزا کے دن. وما هم عنها بغائبین، اور وہ ان سے غائب ہونے والے نہیں، کہیں بھاگ کے جانے والے نہیں، کہیں اور پناہ لینے والے نہ ہوں گے. جہنم میں پکڑ کے پھینک دیے جائیں گے، وہاں تک پہنچا دیے جائیں گے، اور جہنم سے نکل کے بھی کہیں نہ بھاگ سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا خبر تم کو کہ وہ یوم الدین ہے کیا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا چیز بتائے تم کو، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے. ایک ہی بات دو بار کی گئی، تکرار. کس لیے؟ تاکید کے لیے کہ تم یوم الدین کے بارے میں کچھ بہت واضح تصور نہیں رکھتے. جزا سزا کے بارے میں تمہاری سوچ کچھ بہت واضح نہیں ہے، اچھے برے کو برابر ہی سمجھتے ہو. تمہیں نہیں معلوم کہ اس دن عدالت کس طرح لگے گی، کس انداز میں سامنے آئے گی، کیسے کیسے پرکھے اور تولے گی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا. دنیا میں تو بہت سے لوگوں پر بہت سے لوگوں کا حکم چلتا ہے، مثلا بادشاہوں کا اپنی رعیت پہ حکم چلتا ہے، افسروں کا اپنے ماتحتوں پہ حکم چلتا ہے، ماں باپ کا اپنی اولاد پہ، مالک کا اپنے نوکر یا غلام پہ. لیکن اس دن باقی سب کے حکم ختم ہو جائیں گے، سب کی حکومتیں ختم. ترقی پذیر ممالک ہوں، غریب ممالک ہوں، یا امیر ممالک ہوں، ترقی یافتہ ممالک ہوں، سپر پاورز ہوں، کوئی بھی ہو، اس دن سب کے اختیارات ختم اور ایک ہی اختیار باقی رہ جائے گا، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا. اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہ ہوگی. اس دن صرف اسی کا حکم چلے گا اور سب مجبور ہوں گے کہ اس کا حکم مانے. والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ اس دن اللہ کے لیے ہوگا. دنیا میں اگر انسان کو وقتی طور پر کچھ اختیارات دیے بھی گئے ہیں تو صرف آزمانے کے لیے، لیکن قیامت کے دن جب کہا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے، کون اس کا حقدار ہے، للہ الواحد القہار، تو کہا جائے گا اللہ کے لیے جو ایک ہے زبردست ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی حضرت صفیہ اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو اور باقی رشتہ داروں کو بھی خطاب کر کے فرمایا تھا، سلونی مما لی ما شئتم، میرے مال میں سے جو مانگتے ہو مانگ لو، فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، کیونکہ میں تمہارے لیے اللہ کے ہاں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. والامر یومئذ للہ، اس دن فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہوگا، کوئی اور اس میں مداخلت نہ کر سکے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے، انقذوا انفسکم من النار واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، تم اپنے آپ کو خود آگ سے چھڑاؤ، یعنی بچانے کی فکر کرو، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں. اور پیچھے آپ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا حال پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو نہ چھڑا سکے، جب ان کی قوموں پہ عذاب آیا تو ان کی بیویاں بھی ساتھ عذاب میں بہ گئیں. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، دنیا میں بھی ایسی مثالیں گزر چکی ہیں اور آخرت کے دن تو یہ سب سچا ہو کر سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ پہچاننے کی بجائے ہم عام طور پر ہر غلط کام کر کے کہتے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے. ہم ایسے کام کرتے ہیں نا گویا اس نے دیکھا ہی نہیں ہمیں، جیسے ہم چھپ گئے اس سے، اس کی نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس ہی نہیں کرتے کہ وہ نگاہیں ہم پر پڑ رہی ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے بے احساس ہو جائے تو ہم دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ تھرائیں اور کانپیں. بہت دفعہ جب ایسی بات ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا حساب، تو لوگ کہتے ہیں تم لوگ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا بنا رہے ہو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہاں، وہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم، اتنا یہ، اتنا بڑی تعریفیں کے ساتھ، ایسی بیکار سی فضول باتوں میں وہ نہیں، یہ تو تم لوگوں کی چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں جو ہر چیز کو اس کے حساب میں لے کے چلے آ رہے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ نہیں کچھ دیکھے گا. اس کا اللطیف اور الخبیر ہونا ہی بھول جاتے ہیں. بنیادی طور پر کمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنے اور نہ پہچاننے کی ہے. یعنی اگر اس نے جزا سزا دینی ہی نہیں تو پھر اس کے صفت العدل کہاں گئی، اور وہ کون سی لائن یا حد ہوگی جہاں جا کر آپ یہ کہیں گے کہ ہاں اب یہ تو غلط کام ہے، اس پہ تو پکڑ ہونی چاہیے. یعنی جب لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑے گا، تو پھر آپ ہی بتائیے وہ کون سی بات ہے جس پہ پکڑ ہوگی. یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو نہیں، یہ تو اس کے پاس ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ذرے کا بھی حساب رکھنے والا ہے. یہ اب اس کے اوپر ہے کہ وہ ایک کے ساتھ سو بنائے نیکیوں میں، یا پھر انسان کے گناہ معاف کر دے یا مٹا دے. لیکن بہرحال وہ عادل ہی نہیں، العادل ہے، سراپا عدل ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت نقطہ نواز ہے، کہ وہ تو ایک نقطے پہ بھی بخش سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس نقطے کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ وہ کس نقطے پر نوازے گا اور کس نقطے پہ پکڑے گا. ہم جیسے غلطی کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑو اگلی دفعہ تمہیں احتیاط کرنا. یہ بچپن سے کیوں نہیں سکھایا جاتا کہ کس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے؟ یہ بات کیوں ہم سے چھپائی جاتی ہے؟ ہر غلطی پہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے؟ اس لیے کہ مائیں قرآن پڑھتی ہی نہیں، شادی ہوتے ہی کتابیں بند کر دی جاتی ہیں، پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہوتا، صرف ہانڈی روٹی رہ جاتی. تو پھر سارا وقت اگر سوچ میں دنیا ہی دنیا ہے تو بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تو میرے خیال میں تو یہ ماؤں کا قصور. جب اللہ غفور الرحیم ہے اور سزا نہیں ہوگی، تو پھر میم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا پھر کیوں بھیجا؟ جب ہے کچھ جب ہی نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.